Розділ 12. Признання. «Ну, перш за все, куди наша дорога?» – спитала Маргарита. «Не на міст мені є, сподіваюсь. З учорашньої ночі я бачила достатньо вбивств, Генрієта. Маю сміливість відвести вашу величність. Перш за все і насамперед моя величність просить тебе забути про її величність. Отже, ти везеш мене в палац де Гіза, якщо принаймні ви не вирішили інакше». «Ні-ні, Генрієта, краще до тебе. Герцога де Гіза немає, чоловіка твого нема». «О, ні!» – скрикнула герцогина з радістю, що з іскрами засяяла в її прекрасних смарагдових очах. «Ні Шурина, ні чоловіка, нікого немає. Я вільна, вільна як вітер, як пташка, як хмарка. Вільна, королева моя, чуєте ви? Розумієте ви стільки втіхи в цьому слові? Вільна. Я виходжу, приходжу, наказую. Ах, бідна королева, ви не маєте волі, отже ви зітхаєте. Ти виходиш, приходиш, наказуєш. Хіба це все? І хіба свобода тільки в цьому? Ні, ти надто радісна, щоб справа була тільки в цьому. Ваша величність обіцяла мені зробити признання. Знову, моя величність, ми посваримося, Генрієта. Чи ти забула нашу умову? Ні. Ваша найпочтивіша слуга перед всіма, твоя навісна повірниця віч на віч. Так, пані. Так, Маргарита. Так-так, сказала королева, усміхаючись. Ні ворогування між домами, ні любовних підступів. Все добре, все щиро, союз наступальний і оборонний, з єдиною метою – зустріти і, зустрівши, впіймати на лету ту ефемеру, що зветься щастям. Добре, герцогиня моя, так. І щоб відновити договір, поцілуй мене. І дві чудові голівки, одна бліда й повита сумом, друга рожева, білява й осяяна усмішкою, граціозно наблизились одна до одної і поцілувалися, як в думках, так і в щічки. «Є щось нове?» – спитала герцогиня, пильно дивлячись на Маргариту пожадливим і цікавим поглядом. «Чи ж за два дні не стало новим все?» «О, я питаю про кохання, а не про політику. Коли нам буде стільки років, як матері твоїй Катерині, ми будемо робити політику. Але нам по 20 літ, прекрасна моя королева, будемо говорити про щось інше. Слухай, може ти вийшла заміж справді?» «За кого?» – спитала Маргарита, сміючись. «А, ти мене заспокоюєш. А, Генрієто, те, що заспокоює тебе, мене лякає. Мені доведеться вийти заміж, герцогиня». «Коли?» «Завтра». «От маєш. Справді, бідненька? І це неминуче?» «Абсолютно». «Чорт забирай, як говорить один мій добрий знайомий, це дуже прикро». «Ти знаєш когось, хто говорить «чорт забирай»?» – спитала, сміючись, Маргарита. «Так. І хто ж це такий?» «Ти все питаєшся в мене, коли сама повинна розказувати. Закінчуй, тоді я почну». «Справа, коротко кажучи, от у чому. Король Наварський закоханий і не хоче мене. Я не закохана, але не хочу його. Проте ми мусимо до завтра змінити або вдати, що змінили наше ставлення один до одного». «Ну що ж, зміни ставлення ти, і можеш бути певна, що і він змінить?» «Скажу по правді, це неможливо. Бо саме тепер я менш ніж будь-коли хотіла б змінити його». «Сподіваюсь, тільки до твого чоловіка?» «Мене мучать сумніви, Генрієто». «Сумніви в чому?» «Вірі, ти робиш різницю між гугенотами і католиками?» «Політиці?» «Так». «Безперечно. А в коханні?» «Люба моя, ми, жінки, такі язичниці, що скільки б не було сект, ми приймемо їх усі. Скільки б не було богів, ми приймемо багатьох. В одній особі?» «Так». так, сказала герцогиня, скинувши на неї погляд, в якому сяяло язичництво. Так і назва йому – Ерос, Купідо, Амор. Так, той, що з колчаном, пов'язкою і крилами. Чорт забирай, хай живе побожність. Але в тебе зовсім особлива манера молитись. Ти кидаєш каміння на голови гугенотів. Робимо своє, і хай собі говорять. Ах, Маргарита, як переінакшуються в устах черні найкращі думки, найкращі вчинки. Черні? Але ж тебе, здається, вітав з цим мій брат Карл. Твій брат Карл, Маргарито, завзятий мисливець, цілими днями трубить у ріг і дуже від того худне. Отже, компліментів його я не приймаю. Проте я відповіла твоєму братові Карлу. Хіба ти не чула моєї відповіді? Ні, ти говорила так тихо. Ще краще, у мене буде більше новин розказати тобі. Ну, а кінець твоєї сповіді, Маргарито? Ах, це така справа. «Ну, це така справа, – сказала королева, сміючись, – що коли камінь, про який говорив мій брат Карл, справді історичний, то я воліла б утриматись». «Добре, – скрикнула Генрієта, – ти вибрала собі гугенота. Ну, не турбуйся. Щоб твоя совість була спокійна, я обіцяю тобі при першій же нагоді вибрати гугенота і собі. Але на цей раз, здається, ти взяла католика». «Чорт, забирай!» – відповіла герцогиня. «Гаразд, гаразд, розумію. А що то за гугенот?» «Я не вибирала його. Цей молодий чоловік не являє собою для мене нічого і, певно, ніколи й не являтиме». «Але що ж то за молодий чоловік? Це не перешкоджає тобі розказувати про нього? Ти знаєш, яка я цікава?» «Бідний молодий чоловік, гарний, як ніс Бенвенуто Челліні, шукав порятунку в моїх апартаментах». «О, а ти його зовсім і не кликала?» «Бідолашний хлопчина, не смійся так, Генрієта, бо й тепер ще він між життям і смертю». «Він хворий? Тяжко поранений». «Але ж поранений гугенот – річ дуже незручна, надто в такі дні, як ми переживаємо. І що ж робиш ти з тим пораненим гугенотом, який не являє і ніколи не являтиме для тебе нічого?» «Він у мене в кабінеті. Я переховую його. Хочу врятувати». «Він гарний, молодий, поранений. Ти переховуєш його в себе в кабінеті. Хочеш його врятувати. Цей гугенот буде дуже невдячний, якщо він уже не надто вдячний». «Боюся, що він вдячний. Більше, ніж я того хотіла б». «А він цікавить тебе, той бідний молодий чоловік?» «Ах, почуття жалю до нього, та й тільки». «А, почуття жалю, бідна моя королева, це саме та чеснота, яка завжди губить нас, жінок». «Так і ти розумієш, коли кожної хвилини король, герцог Д'Алансон, мати, навіть чоловік можуть зайти в моє приміщення. Ти хочеш просити, щоб я сховала твого гугенота, доки він буде хворий, з умовою повернути, коли видужає, так?» «Насмішниця», – сказала Маргарита. «Ні, присягаюсь тобі, я не така передбачлива. Проте, якби ти знайшла, де приховати бідного хлопця, якби могла зберегти життя мною врятоване, запевняю тебе, я була б тобі без кінця вдячна. В палаці Дегіза ти вільна. Ні чоловіка твого немає, ніхто за тобою не підглядає, ніхто не перешкоджає, а ззаду за твоєю кімнатою є великий, як у мене, кабінет, куди, на щастя твоє, Генрієта, ніхто не має права заходити. Позич мені той кабінет для мого гугенота. Коли він видужає, ти відчиниш клітку, і пташка вилетить». «Одна тільки перешкода, люба королева. Клітка зайнята». «Як, і ти врятувала когось? Я ж сказала про це твоєму братові». «А, розумію. От чому ти говорила так тихо, що я й не чула». «Слухай, Маргарита, це чудова історія, не менш прекрасна і поетична, ніж твоя. Залишивши тобі 6 гвардійців, я з своїма 6 повернулась у палац Гіза і почала дивитися, як грабують і підпалюють чийсь дім на другому боці вулиці Катрфіс, проти будинку мого Шурина. Раптом чую жіночі крики, чоловічі прокльони. Виходжу на балкон і бачу, перш за все, шпагу. Ніби самим своїм вилискуванням вона освітлює всю картину. З подивом дивлюся на скажений клинок. Я ж люблю красу. І потім натурально хочу побачити руку, що приводить її в рух. І тіло, якому належить та рука. Нарешті, серед дзвону, сталі, криків, бачу чоловіка, героя, Аякса Теламона. Чую голос, голос Тентора. Я в захопленні. Завмираю, тремчу, здригаюся. При кожному ударі, що загрожує йому, при кожному ударі, що він його завдає сам. Чверть години переживаю я почуття, яких, о, королева моя, ніколи не переживала. Не думала навіть, що вони існують. Так стояла я, ледве дихаючи, мовчки звісившись з балкону, і раптом герой мій зник. Як то? Під каменем, що кинула на нього якась стара жінка. Тоді як Кір, я відчула, що до мене повернувся голос, і закричала: «На допомогу! На допомогу!» Мої гвардійці вийшли, взяли його, підняли і перенесли в ту кімнату, яку ти просиш для свого протеже. «О, розумію цю історію, люба Генрієта», – сказала Маргарита, «тим більше, що вона майже така сама, як і моя». «Тільки та різниця, королева моя, що я служу своєму королю і своїй релігії, отже не маю потреби нікуди відсилати пана Аннібала де Кокона». «Його звати Аннібал де Кокона?» – перепитала Маргарита, залившись сміхом. «Страшне ім'я, правда?» – сказала Генрієта. «І той, що носить його, гідний свого імені. Який герой! Скільки пролив крові! Надінь маску, королево, ми біля палацу». «Нащо мені маска?» «Бо я хочу тобі показати мого героя. Він вродливий. Під час бою він видався мені прекрасним. Правда, то було вночі, при факелах. Сьогодні вранці при денному світі, признаюсь тобі, він, здається, трохи втратив. Проте, гадаю, він тобі сподобається». «Значить, моєму протеже відмовлено в палаці Дегіза. Шкода, бо нікому й на думку б не спало шукати там гугенота. Ані трохи, я звелю перенести його сьогодні ввечері. Один лежатиме в правому кутку, а другий в лівому». «Але коли вони дізнаються, що один протестант, а другий католик, вони приб'ють один одного?» «О, боятись нічого. Пан де Кокона дістав такий удар в обличчя, що майже нічого не бачить. Твій гугенот має таку рану в грудях, що майже не може ворухнутись. Крім того, скажи йому, щоб мовчав про віру, і все буде гаразд». «Хай так. Ходімо. Так і буде». «Дякую», – сказала Маргарита, стискаючи руку подруги. «Ну, пані, тут ви знову стаєте вашою величністю», – сказала герцогиня Деневер. «Дозвольте мені вітати вас в палаці Дегіза з почестями, що належать королеві Наварській». І герцогиня, вийшовши з ношів, зігнула коліно майже до землі, допомагаючи Маргариті вийти. Потім, показавши рукою на двері палацу, де стояло двоє вартових з аркебузами, пішла за кілька кроків позад королеви, що велично виступала попереду герцогині, яка зберігала шанобливий вигляд, поки вони були перед сторонніми очима. Зайшовши до своєї кімнати, герцогиня замкнула двері, покликавши камеристку, метку Сицилійку, спитала у неї італійською: «Міка, як почуває себе пан граф?» «Значно краще», – відповіла Міка. «Що він робить?» «Зараз, пані, він, мабуть, їсть». «Гаразд», – сказала Маргарита, – «це добрий знак, коли апетит повернувся». «Ах так, я й забула, що ти учениця Амброаза Пере. Можете йти, Міка». «Ти відсилаєш її?» «Так, щоб вона охороняла нас». Міка вийшла. «Тепер, – сказала герцогиня, – як ти хочеш, чи сама йди до нього, чи покликати його сюди?» «Ні те, ні друге. Я хотіла побачити його так, щоб він мене не бачив». «Яке це має значення, коли ти в масці? Він може вгадати мене по волосю, руках, прикрасах. О, яка стала розсудлива моя прекрасна королева, коли вийшла заміж!» Маргарита усміхнулась. «Ну, це можна зробити тільки одним способом», – продовжувала герцогиня. «Яким?» «Подивитись на нього в замкову щілину». «Хай так, проведи мене». Герцогиня взяла Маргариту за руку, підвела до завішених килимом дверей, стала навколішки і зазирнула в замкову щілину. «Справді», – сказала вона, – «він сидить за столом, обличчям до нас. Глянь!» Королева Маргарита заступила подругу і теж наблизила око до щілини. Кокона, як і сказала герцогиня, сидів за чудово сервірованим столом і, незважаючи на рани, їв з апетитом. «Ах, Боже ж мій!» – скрикнула Маргарита, відкидаючись назад. «Що таке?» – здивовано спитала герцогиня. «Не може бути! Ні!» «Так, о, душе, я присягаюся, це він!» «Хто він?» «Тш-ш-ш!» – сказала Маргарита, встаючи з колін і хапаючи герцогиню за руку. «Той, що хотів вбити мого генота, гнався за ним, аж до мене в опочивальню, вдарив його шпагою в моїх руках. О, Генрієта, яке щастя, що він не бачив мене!» «Ну, якщо ти бачила його в бою, скажи, хіба не прекрасний він?» «Не знаю», – сказала Маргарита. «Я дивилася на того, за ким він гнався». «А як ім'я того, за ким він гнався? Ти йому не скажеш?» «Ні, обіцяю тобі». «Ларак де Ламоль». «А як він тобі подобається?» «Хто? Пан де Ламоль?» «Ні, пан де Кокона». «Слово честі», – сказала Маргарита. «Признаюся, що він…» Вона не договорила. «Ну-ну», – сказала герцогиня. «Бачу, що ти не можеш простити йому ран твого гугенота». «Але, здається», – відповіла сміючись Маргарита, – «і мій гугенот добре його почастував, і той шрам, що підкреслив йому око». «О, значить, вони поквитались, і ми можемо помирити їх. Присилай мені свого пораненого». «Ні, не тепер. Згодом». «Коли?» «Коли ти переведеш свого до другої кімнати». «До якої?» Маргарита подивилася на подругу, а та, помовчавши з хвилину, подивилась на неї і розсміялась. «Так-так», – сказала герцогиня, – «отже союз міцніший, ніж колись». «Щира приязнь навіки», – відповіла королева. «А пароль, знак, по якому ми пізнаємо один одного, якщо нам треба буде допомоги?» «Потрійне ім'я твого потрійного бога». «Ерос, Купідо, Амор». І поцілувавшись вдруге, і в 20-й раз стиснувши руки, вони розійшлися. Розділ 13. Про ключі, що відмикають не ті двері, для яких назначені. Вернувшись у Лувр, королева Наварська застала Жільйону в великому збентеженні. Коли королеви не було, приходила пані Десов, принесла ключ, присланий їй королевою матір'ю. Це був ключ від кімнати, де замкнули Генріха. Ясно, що королеві матері треба було для чогось, щоб Беарнець провів цю ніч у пані Десов. Маргарита взяла ключ і почала з усіх боків розглядати його. Вона зволіла переказати все до дрібниць, що говорила пані Десов. Зважила все в своєму умі і, здалося їй, зрозуміла замисел Катерини. Вона взяла перо та чорнило і написала записку. «Замість іти сьогодні вночі до пані Десов, прийдіть до королеви Наварської. Маргарита». Скрутивши папірець, вона засунула його в дірочку ключа і звеліла Жильйоні, як тільки настане ніч, просунути ключ під двері до ув'язненого. Покінчивши з головною справою, Маргарита згадала про пораненого, позамикала всі двері, пішла в кабінет і на великий подив побачила, що Ламоль вдягнутий у свою подерту всю в кривавих плямах одежу. Побачивши її, він спробував встати, але не мав сили втриматись на ногах, поточився і знову впав на канапу, де йому зробили постіль. «Що трапилося, пане?» – спитала Маргарита. «І чому ви так погано виконуєте накази свого лікаря? Я приписала вам спокій, а ви замість того, щоб слухатись мене, робите все наперекір моєму наказові». «О, пані», – сказала Жильйона, – «я не винна. Я просила, благала пана графа не робити цього безглуздя, але він сказав, що більш нічого не стримує його в Луврі». «Піти з Лувру?» – сказала Маргарита, здивовано дивлячись на молодого чоловіка, що потупив очі. «Це неможливо? Ви не маєте сил ходити? Ви блідий, безсилий, коліна тремтять, з рани в плечі ще сьогодні вранці йшла кров». «Пані», – відповів молодий чоловік, – «наскільки я вдячний був вашій величності, що ви дали мені притулок вчора вночі, настільки ж благаю сьогодні дозволити мені піти звідси». «Але», – сказала здивована Маргарита, – «я не знаю, що сказати про таке божевільне рішення. Це гірше невдячності». «О, пані!» – скрикнув Ламоль, щиплюючи руки. «Повірте, я не невдячний. В серці моєму на все життя залишиться найкраще почуття до вас». «Ну, то воно недовго проживе», – сказала Маргарита, зворушена тоном, який не залишав сумніву в щирості слів молодого чоловіка. «Або рани ваші відкриються, і ви помрете від утрати крові, або вас пізнають, і ви не зробите й сотні кроків по вулиці, як вас докінчать». «А проте я мушу піти з Лувру», – мурмотів Ламоль. «Мушу?» – сказала Маргарита, впинаючись в нього своїм ясним і глибоким поглядом. І потім бліднучи додала: «Ах, так, розумію. Пробачте, пане, за стінами Лувра, певне, є хтось, кому відсутність ваша завдає жорстокої тривоги». «Правда, пане де Ламоль, це цілком природно, я розумію. Чому ви не сказали зразу? Або краще, чому я не подумала про це сама? Коли даєш кому притулок, мусиш дбати про почуття свого гостя, так само, як про перев'язування його ран, піклуватися його душею, як піклуєшся тілом». «Ні, пані», – відповів Ламоль, – «ви якось дивно помиляєтесь. Я майже самотній на світі і зовсім самотній в Парижі, де ніхто мене не знає. Мій вбивця був першою людиною, з якою я розмовляв у цьому місті, а ваша величність – першою жінкою, що звернулася до мене з словами». «Тоді», – сказала з подивом Маргарита, – «чому ж ви хочете піти звідси?» «Тому», – сказав Ламоль, – «що минулої ночі ваша величність не мала спокою, а цю ніч…» Маргарита почервоніла. «Жильйона», – сказала вона, – «вже ніч. Гадаю, час уже віднести ключі». Жильйона сміхнулася і вийшла. «Але», – говорила далі Маргарита, – «коли ви в Парижі самі, без друзів, що маєте робити ви?» «Пані, у мене їх буде багато. Коли за мною гналися, я подумав про свою матір, що була католичкою. Мені здалося, що я бачу, як вона летить попереду мене дорогою до Лувра з хрестом в руці. І я дав обітницю перейти в віру моєї матері, коли Бог врятує мені життя. Бог не тільки врятував мені життя, він зробив більше. Він послав мені одного з своїх ангелів, щоб я любив його». «Але ви не можете ходити. Ви не зробите і 100 кроків, як впадете без сил». «Пані, сьогодні я спробував ходити по кабінету. Правда, я ходжу помалу і почуваю біль, але мені, аби тільки дійти до Луврської площі, а там вже буде, що буде». Маргарита сперлася головою на руку в глибокій задумі. «А король Наварський, – сказала Маргарита, навмисно згадуючи це ім'я, – ви не говорите більше про нього? Чи, міняючи віру, ви втратили бажання вступити до нього на службу?» «Пані, – відповів Ламоль, бліднучи, – ви згадали справжню причину мого виходу з Лувра. Я знаю, що король Наварський у величезній небезпеці, і всього значення вашої величності, як принцеси французької, ледве вистачить, щоб врятувати його голову». «Як, пане?» – спитала Маргарита. «Що хочете ви сказати? І про яку небезпеку згадуєте?» «Пані», – відповів нерішуче Ламоль, – «з кабінету, де ви влаштували мене, все чути». «Правда?» – прошепотіла про себе Маргарита. «Пан Дегі сказав мені про це». Потім спитала вголос: «І що ж ви чули?» «Перш за все, розмову вашої величності з братом». «З Франсуа?» – скрикнула Маргарита, червоніючи. «З герцогом Д'Алансоном, пані. Потім, коли ви поїхали, розмову пани Жильйони з пані Десов». «І через ці дві розмови?» «Так, пані, ви ледве тиждень, як вийшли заміж, і кохаєте вашого чоловіка. Ваш чоловік прийде, як приходили герцог Д'Алансон і пані Десов. Ви звірятимете йому свої секрети. Я не повинен їх чути. Це була б нескромність. І я не можу. Я не повинен. Найголовніше ж, я не хочу». З тону, яким Ламоль вимовив останні слова, з хвилювання в голосі, з замішання його, Маргарита враз зрозуміла все. «Ах, – сказала вона, – ви чули б з кабінету все, що говорилося в цій кімнаті до останньої хвилини?» «Так, пані». Слова ці він ледве видихнув. «І ви хочете піти звідси цієї ночі, цього вечора, щоб не чути більше?» «Цієї ж хвилини, пані, якщо ваша величність зволять дозволити мені це». «Бідненький», – сказала Маргарита голосом, повним лагідності і дивного жалю. Здивований такою лагідною відповіддю, замість гострої відсічі, яку він сподівався почути, Ламоль підвів несміливу голову. Погляд його зустрівся з поглядом Маргарити і завмер, прикутий, мов магнетичною силою, до повних ясного і глибокого виразу очей королеви. «Ви почуваєте, що не здатні зберегти таємницю, пане де Ламоль», – сказала лагідно Маргарита, що сиділа напівсхована в тіні густої завіси, відкинувшись на спинку крісла, і втішалася щастям вільно читати в його душі, тим часом як сама вона залишалася неприступною для нього. «Пані», – сказав де Ламоль, – «я людина нікчемна. Я не вірю сам в себе, і щастя іншого болить мені». «Чи є щастя?» – сказала Маргарита, всміхаючись. «Ах, так, щастя короля Наварського. Бідний Генріх!» «Ви ж знаєте, що він щасливий, пані?» – жваво скрикнула Ламоль. «Щасливий?» «Так, бо ваша величність жалієте його». Маргарита почала м'яти в руках свою шовкову торбинку і розпускати її золоті шнурки. «Отже, ви відмовляєтесь бачити короля Наварського», – сказала вона. «Це ваше остаточне рішення?» «Я не смію надокучати його величності в цей час». «А брату моєму, герцогові Д'Алансону?» «О, пані!» – скрикнув Ламоль. «Герцогові Д'Алансону? Ні, ні, герцогові Д'Алансону ще менше, ніж королю Наварському». «Тому що?» – спитала Маргарита, зворушена аж до тремтіння в голосі. «Тому що, хоч я уже і надто поганий гугенот, щоб бути відданим слугою його величності короля Наварського, але ще не досить добрий католик, щоб бути в числі друзів герцога Д'Алансона і пана де Гіза». На цей раз очі потупила Маргарита, відчувши, що слова Ламоля вразили її до глибини душі. Вона й сама не знала, чи слова ці приємні їй, чи неприємні. В цю хвилину увійшла Жільйона. Маргарита глянула на неї запитливим поглядом. Жільйона теж поглядом відповіла, що все зроблено. Їй пощастило передати ключ королю Наварському. Маргарита перевела очі на Ламоля, що сидів перед нею в нерішучості, схиливши голову на груди, блідий, як бліда буває людина, що страждає і тілом, і душею. «Пан Ламоль гордий», – сказала вона, – «і я не зважуюся звернутися до нього з пропозицією, бо він відхилить її безперечно». Ламоль підвівся, ступив крок до Маргарити і хотів би встати перед нею на коліна, на знак того, що він увесь в її розпорядженні, але глибокий, гострий, пекучий біль видавив сльози на його очах. І він, почуваючи, що от-от впаде, вхопився за обивку стіни, щоб втриматися на ногах. «От бачите!» – скрикнула Маргарита, підбігаючи до нього і підхоплюючи його в свої обійми. «Бачите, пане, що я вам ще потрібна!» Губи Ламоля ледве помітно ворухнулись. «Отак!» – прошепотів він, «як повітря, яким я дихаю, як дивний світ, який я бачу». Цю хвилину у двері Маргарити тричі постукали. «Чуєте, пані?» – злякано сказала Жільйона. «Вже?» – пробурмотіла Маргарита. «Відчиняти? Чекай, це може король Наварський». «О, пані!» – скрикнув Ламоль, якому зразу вернулися всі ці сили, які він втратив. Від слів, вимовлених королевою так тихо, що їх могла чути сама тільки Жільйона. «Пані, благаю вас на колінах, дозвольте мені піти звідси. Так, пані, живим чи мертвим? Майте жаль до мене». «О, ви не відповідаєте, то я заговорю. І коли я заговорю, то ви мене, сподіваюся, самі виженете». «Мовчіть, нещасний», – сказала Маргарита, почуваючи безмірну втіху від докорів молодого чоловіка. «Мовчіть же!» «Пані», – відповів Ламоль, не чуючи в голосі Маргарити тієї суворості, яку він сподівався почути. «Пані, кажу вам ще раз, з цього кабінету все чути. О, не примушуйте мене вмерти такою смертю, яку найжорстокіші кати не могли б вигатати». «Тихо, тихо!» – сказала Маргарита. «О, пані, ви не маєте жалю! Ви не хочете нічого слухати, нічого розуміти, але ж зрозумійте, що я вас кохаю!» «Мовчіть же, коли я кажу!» – сказала Маргарита, затуляючи своєю гарячою запашною рукою рот молодому чоловікові. А він схопив її руку обома руками і підніс до губ. «Але», – прошепотів Ламоль, – «та мовчіть, бо, дитино, що це за бунтівник не хоче слухатися своєї королеви?» Потім, вискочивши з кабінету, замкнула двері і, прихилившись до стіни і стримуючи тремтячою рукою биття свого серця, сказала: «Відчиняй, Жільйона». Жільйона вийшла з кімнати, і через хвилину за завіси з'явилося хитре, розумне і трохи збентежене обличчя короля Наварського. «Викликали мене, пані?» – сказав король Наварський до Маргарити. «Так, пане, ваша величність дістали мого листа?» «І признаюсь, не без здивування», – сказав Генріх, оглядаючись навколо себе з недовірою, яка незабаром зникла. «І не без занепокоєння, так, пане?» – додала Маргарита. «Признаюся і в цьому, пані. Проте оточений запеклими ворогами і, можливо, ще небезпечнішими друзями, я згадав, що бачив раз, як очі ваші сяяли почуттям великодушності. Це було вечір нашого одруження. І вдруге бачив, як світилася в них зоря мужності. Цей другий день був вчорашній, день, на коли призначена була моя смерть». «І що ж, пане?» – сказала Маргарита, всміхаючись тим часом, як Генріх, здавалося, намагався прозирнути в саму глибину її душі. «Так от, пані, зваживши на все це, я сказав собі, читаючи записку вашу з закликом прийти: королю Наварському, без друзів, під замком, без зброї, залишилося одне тільки – померти славною смертю. Смертю, що відзначена буде в історії, померти від зради власної дружини. І я прийшов. «Сір», – відповіла Маргарита, – «ви заговорите іншою мовою, коли дізнаєтесь, що все, що діється зараз, є діло однієї особи, яка кохає вас, яку ви кохаєте». Генріх мало не відступив назад при цих словах. Його проникливі сірі очі запитливою цікавістю глянулись під чорних брів на королеву. «Заспокойтесь, сір», – сказала королева, всміхаючись. «Я не маю претензії бути цією особою». «Але, пані», – сказав Генріх, – «це ви прислали мені ключ, і записка ця ваша». «Записка моя, признаюся. Вона йде від мене, не заперечую». Але ключ – то інша річ. Досить вам знати, що він перейшов через руки чотирьох жінок, перш ніж дійшов до вас. «Чотирьох жінок?» – здивовано вигукнув Генріх. «Так, через руки чотирьох жінок», – сказала Маргарита. «Через руки королеви матері, пані Десов, Жільйони і мої». Генріх задумався над загадкою. «Тепер, пане», – сказала Маргарита, – «давайте говорити розсудливо і по щирості. Чи правда те, що скрізь говорять сьогодні, ніби ваша величність згоджуєтеся зректися протестанства?» «Чутка ця помилкова, пані. Я ще не згодився». «Але ви вирішили справу». «Я ще міркую». «Що ви хочете? Коли людині 20 років і коли людина мало не король, чорт забирай. Я таке, що й варте меси. І також життя, правда?» Генріх не міг стримати легкої усмішки. «Ви не договорюєте своєї думки, сір?» сказала Маргарита. «Полишаю союзникам здогадуватися, пані, бо ми ж з вами, ви знаєте, тільки союзники. Якби ви були і союзницею, і разом з тим вашою дружиною, так, сір?» «Так, слово честі, і моєю дружиною». «То, може, це було б мені не однаково, і я, можливо, спробував би залишитись королем гугенотів, як то кажуть. Тепер мені лишається вдовольнитися тим, що я буду живий». Маргарита глянула на Генріха таким дивним поглядом, що в менш проникливому розумі, ніж розум короля Наварського, цей погляд викликав би підозру. «І ви, принаймні, певні щодо результатів», – сказала вона. «Майже», – сказав Генріх. «Ви ж знаєте, пані, що на цім світі немає нічого певного». «Правда», – відповіла Маргарита, – «ваша величність виявляєте стільки поміркованості і некорисливості, що після відмови від своєї корони і релігії ви відмовитесь, певно, так сподіваюся, принаймні, і від союзу з французькою принцесою». Ці слова мали в собі таке глибоке значення, що Генріх мимоволі здригнувся. Але ж швидкістю блискавки, притамувавши своє схвилювання, сказав: «Пригадайте, пані, що в цей момент я не маю вільної волі. Отже, я зроблю те, що зволить мені король французький. Про свої ж побажання скажу, якби зі мною порадились хоч трохи в справі, що стосується мого трону, честі й життя, я волів би не угрунтовувати своє майбутнє на правах, які дає мені наше вимушене одруження, а поховав би себе добровільно десь у замку або в монастирі». Ця неремстива покора перед своїм становищем, це зречення від мирських справ вжахнули Маргариту. Вона подумала, що, може, скасування шлюбу вже й вирішено між Карлом IX, Катериною і королем Наварським. Чому б їй не бути також одуреною або жертвою? Тому що вона сестра Карла і дочка Катерини? Досвід навчив її, що на цьому не можна базувати свою безпечність. Чистолюбство вжалило душу молодої жінки, або краще сказати, молодої королеви, яка стояла надто високо над малодушністю звичайних людей, щоб дати опанувати себе самолюбній досаді. У кожної, навіть звичайної жінки, коли вона кохає, кохання не має в собі ознак малодушності, бо справжнє кохання – теж чистолюбство. «Ваша величність», – сказала Маргарита з глумливою погордою в тоні. «Ви не маєте, здається, великого довір'я до зорі, що сяє над чолом кожного короля». «Ах», – сказав Генріх, – «я пильно шукаю свою і не можу побачити, бо вона схована в хмарах, що бурхливо гуркочуть надо мною». А коли подих жінки розігнав ці хмари і вернув зорі колишній блиск? «Це дуже важко. Гадаєте, що такої жінки немає?» «Ні, гадаю тільки, що вона не має такої сили». «Ви хочете сказати бажання?» «Я сказав сили, і знову кажу це. Жінка тоді тільки сильна, коли кохання і особистий інтерес поєднуються в ній в однаковій мірі. А коли те або друге переважає, вона, як Ахіл, має вразливе місце. Отже, коли я не помиляюся, я не можу покладатися на кохання цієї жінки». Маргарита замовкла. «Слухайте», – вів далі Генріх, «при останньому ударі дзвону на дзвіниці Сен-Жермен-Лок-Серуа ви повинні були подумати, як повернути собі свободу, віддану формі плати за знищення людей моєї партії, а я про те, щоб врятувати своє життя. Це було головне. Ми втрачаємо Навару, я знаю добре, але Навара – річ незначна в порівнянні з свободою голосно говорити у власному домі. А ви не сміли робити цього, коли хтось слухав вас з цього кабінету». Незважаючи на всю свою заклопотаність, Маргарита не могла втриматись від усмішки. Король Наварський вже підвівся, збираючись піти до своїх апартаментів, бо вже кілька хвилин, як пробило 11-ту годину, і всі в Луврі спали або вдавали, що сплять. Генріх ступив кілька кроків до дверей, потім, раптово зупинившись, ніби тільки тепер згадав про те, що привело його до королеви, сказав: «До речі, пані, чи не маєте ви чого сказати мені? Або чи не бажаєте ви, щоб я скористався з нагоди подякувати вам за відстрочку, яку дала мені вчора ваша мужня присутність в зброєвому кабінеті короля? Це правда, пані, ви з'явились, не смію не визнати цього, вчасно, спустившись на сцену як античне божество, щоб врятувати мені життя». «Нещасний!» – глухо скрикнула Маргарита, хапаючи мужа свого за руку. «Як не бачите ви, що навпаки, ніщо не врятоване, ні воля ваша, ні корона, ні життя, сліпець, безумець, бідний безумець? Ви побачили в моїй записці тільки заклик на побачення? Ви думали, що Маргарита, ображена вашою байдужістю, хоче заплатити за образу?» «Але, пані», – сказав здивовано Генріх, – «признаюся…» Маргарита знизала плечима з нез'ясованим виразом. В ту хвилину якийсь чудний звук, ніби гостре і стримане шкарябання, почулося в маленьких потайних дверях. Маргарита потягла короля до цих дверей. «Слухайте», – сказала вона, – «королева мати виходить із своїх покоїв», – прошепотів, уриваючись від страху, чийсь голос, в якому Генріх відразу пізнав пані Десов. «Куди вона йде?» – спитала Маргарита. «До вашої величності!» І шелестіння шовкового плаття, віддаляючись, показало, що пані Десов зникла. «О!» – скрикнув Генріх. «Я була певна цього!» – сказала Маргарита. «І я цього боявся!» – сказав Генріх. «І от доказ, гляньте!» Швидким рухом він розкрив свій камзол чорного бархату і показав Маргариті тонку сталеву кольчугу і довгий міланський кинджал, що блиснув у нього в руці, як змія на сонці. «Багато тут значить зброя і кольчуга», – скрикнула Маргарита. «Ні, ні, сір, сховайте той кинджал. Правда, це королева мати, але королева мати сама». «Але?» «Вона, я чую її, мовчіть». І, нахилившись до вуха Генріха, сказала йому потихеньку кілька слів, які молодий король вислухав уважно і разом з тим здивовано. Генріх поквапливо сховався за запоною ліжка. Тим часом Маргарита з легкістю пантери стрибнула до кабінету, де увесь тремтячи дожидався Ламоль. Відімкнула кабінет, знайшла молодого чоловіка і, стискаючи йому руку в пітьмі, сказала, нахилившись так близько, що він почув, як гаряче запашне її дихання вогкою парою війнуло йому в обличчя. «Мовчіть! Мовчіть!» Потім, повернувшись до опочивальні і замкнувши двері, вона розпустила своє волосся, розрізала кинджалом усі зав'язки на платі і кинулася в постіль. І вчасно в замку повернувся ключ. Катерина мала відмички від усіх дверей у Луврі. «Хто там?» – крикнула Маргарита, тим часом як Катерина ставила коло дверей сторожу з чотирьох дворян, які прийшли з нею. І Маргарита, ніби налякана цією несподіваною появою, зіскочивши з постелі, вийшла за запони ліжка в білому пенюарі, пізнавши Катерину, підійшла до неї, поцілувала руку своїй матері з таким виразом здивування, що одурила навіть флорентійку.